ngi puri ey anga ranga kiri ey sari data holi ey uri uri uri ey ha ngi puri ey anga ranga kiri ey sari data holi. कल रात जो शबनम गिरी अरे अखियां बखियां भर गई कल तो हाथ भी डब डब गिरी पहली पहली बारिश की छींटे पहली बारिश भीगे हो नागिला नागिला नागिला नागड़े नागड़े नागिला ओ नागिला नागिला नागिला नागड़े नागड़े नागिला हुई थी खुलती गई थी लड़ो रात भर बरसी कभी मनाया खूब सताया थी सब यार की मर्जी शीता